Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцевіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». У змаганні цверы з Масквой за лідарства ў паўночна-ўсходняй Русі сітуацыя крута перамянілася на карысць Масквы ў 1327 годзе, калі ў чверы выбухнула антытатарскае паўстанне, у выніку якога татарскі атрад на чале з паслом хана Чолханам, то дваюрадны брат хана Узбека, увесь атрад быў выбіты. Ацалелыя ардынцы ўцякалі ў стэп праз Маскву. Маскоўскі князь Іван Данілавіч Каліта, атрымаўшы звестку пра паўстанне, таксама накіраваўся ў арду, дзе прадставіў справу ва ўласнай інтэрпрэтацыі. І зімой 1327-1328 году Каліта вырашыў у карную экспедыцыю на цвер са сваім войскам і буйным татарскім атрадам. Цверскае княства было спустошанае. Князь Александр Міхайлавіч выехаў у Вялікі Новгарад, а калі там яго не прынялі, скіраваўся ў Пскоў. Хан Узбек, пэўна, каб не дапусціць залішняга ўзмацнення аднаго князя над другімі, падзяліў вялікае княжанне Владзімірскае на две часткі. Маскоўскі Іван Каліта атрымаў Новгарад і Кастраму, а суздальскі князь Александр Васільевіч – Паволжа. У маскоўска-цверскім канфлікце Гедымін падтрымаў Цвер, адзін з князёў, якой менавіта Дзмітры Міхайлавіч, быў жанаты з Марыяй Гедзімінаўнай. Гэты шлюб, які адбыўся зімой 1319-1320 гадоў, паклаў пачатак прыязным і саюзным адносінам Літвы з Цверам. Ранейшыя кантакты да канца 13 стагоддзя мелі форму збройных сутыкненняў. У 1329 годзе Іван Каліта выступіў з войскам на Пскоў супраць Александра Міхайлавіча. Той вымушана выехаў у Літву да Гедыміна, але праз два гады вярнуўся і сеў у Пскове, як напісаў летапісец, з рукі вялікага князя літоўскага Гедыміна. І пракняжыў там 6 гадоў. Такім чынам Гедымін падтрымаў цверскага князя, які быў братам ягонага зяця, забітага в Арде. Больш выразна літвінскія ўплывы на цверскай землі, на думку даследчыкаў, пачалі праяўляцца ад 1330-х гадоў. Некалькі пазней, у 1337 годзе, Александр Міхайлавіч Цверскі змог дамовіцца з ханам, прыехаў у Арду, павініўся, і Узбек вярнуў яму цверскае княства. Аднак пасля візіту ў ханскую стаўку маскоўскага князя Івана Каліты зімой 1338-39 гадоў у знак пакорнасці яго суправаджалі два старэйшыя сыны Семён і Іван. Адносіны хана Узбека да цверскага князя рэзка памяняліся. Александр Міхайлавіч быў выкліканы ў Арду разам з сынам Хведарам, і 29 кастрычніка 1339 году хан пакараў смерцю абодвух. Даследчыкі лічаць, што трагічны лёс цверскіх князёў вырашылі іх літоўскія сувязі. Прыход Гедыміна на землі, падпарадкаваныя татарам, выклікаў абвастрэнне адносінаў Літвы з Залатой Ардой. Крыніцы сведчаць, што Гедымін меў дыпламатычныя кантакты са стэпавай дзяржавай ад самых пачаткаў свайго гаспадарання. У часіну смерці Міхала Александровича Цверскага у 1318 годзе у Арде знаходзіліся ліцвіны. Па звестках летапісца, відавочна, яны належалі да пасольства Гедыміна. У 1324 годзе пасланнікі папскіх легатаў пры двары ліцвінскага гаспадара інфармавалі пра прысутных там татарскіх паслоў. Кіеўскі князь Хведар, верагодна, брат Гедыміна, у 1332 годзе дзейнічаў разам з татарскім баскакам, пераследаваў наўгарадскага архіепіскапа. У навуковай літаратуры выказвалася думка, што татары праз згоду з Александрам Міхайлавічым Цверскім чакалі ад таго садзення ў наладжванні адносінаў з вялікім княствам літоўскім. Крыніцы, найперш патрыяршы летапіс, паведамляюць пра два паходы татараў супраць Літвы ў 1325 і 1338 годах. Аднак да буйных бітваў паміж літвінамі і татарамі справа не дайшла, што магчыма вынікала з адпаведнай палітыкі Гедыміна, які па магчымасці унікаў збройных канфліктаў. Літвінскі гаспадар бачыў і выкарыстоўваў магчымасці пашырэння сваіх уплываў у паўночна-сходняй Русі, не даводзячы справу да буйных збройных сутыкненняў з моцнай яшчэ ардой. Як лічыў вядомы гісторык Владзімір Пашута, межы палітычнага ўплыву Літвы і Арды на Русі не былі выразнымі, пра што сведчыць прыклад Кіева, дзе пад уладай татарскага баскака сядзеў у 1332 годзе князь Хведар, неяк звязаны з ліцвінскім урадам. Канец цытаты. Акрамя Цверскага княства, Гедымін увайшоў у палітычны саюз і з Псковскай рэспублікай. Дарэчы, то таксама тэрыторыя крывічоў. У абодвух выпадках відны палітычны разлік. Ліцвінскі гаспадар кіраваўся класічным правілам міжнароднай палітыкі, падтрымліваў слабейшага супраць мацнейшага, Цвер супраць Масквы, а Псков супраць вялікага Новгарада. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Литву от Москвы отделяла широкая полоса землей – псковских, смоленских и северских. И хоть был заключенный шлюбный союз Семена Ивановича Московского с Айгустой Настасьей Гедыміновной, уже начало проявляться литвинско-московское суперництво за уплыў на новгородские и псковские земли. У справе набыцця Псковом самостоятельности относно Великого Новгорода Гедымін подтрымливал псковичов. Московские князі допомагали Новгороду. Про литвинско-московский антагонизм, який распачынаецца толькі ў часы Гедыміна, писали польскія гісторыкі. Першая праява суперніцтва – удзел Любарта ў змаганні за ўтрыманне асобнай галіцкай метраполіі супраць мітрапаліта Тэагноста, стаўленіка Масквы. Калі Смаленск і Псков знаходзіліся пад моцным уплывам і адносным верхавенствам Літвы, то Новгород стаў месцам скрыжавання інтарэсаў Вільні і Масквы, ды схіляўся то ў адзін, то ў другі бок. Як і ў справе з Масквой і Цверам, Гедымін падтрымліваў слабейшага, Псковскую рэспубліку, якая змагалася за незалежнасць ад Вялікага Новгарада. У часы Гедыміна Масква і Літва ніколі не сыходзіліся в адкрытым баі. Гэта адбылося ўжо пры Альгерце, але была насцярожанасць і прыхаваная варожасць ды барацьба за сферы ўплыву. Моц краінаў фармавалася по-рознаму. Рыцарскі бой незалежнай Літвы з крыжакамі і асцярожнае хітрае ўмацаванне Масквы пад лозунгам вернасці татарскім ханам. Пачыналася праяўляцца гістарычнае цывілізацыйнае разыходжанне земляў старажытнай Русі, на якое склалася розніца ў прынцыпе арганізацыі дзяржавы. Расчараваны вынікамі сваёй дыпламатыі на Захадзе, Гедымін павярнуў позірк на ўсход і дасягнуў там нашмат больш. Калі на Захадзе ліцвінская спружына ўпёрлася ў сцяну, то на ўсходзе моцнай перашкоды практычна не існавала. Літва там сягнула настолькі далёка, заняла столькі прасторы, наколькі тое было магчыма фізічна, і настолькі, наколькі пружына магла расцягнуцца.